kilometra, zapierdalać z buta na autobus, potem wracać tyle samo znowu, żeby zobaczyć te kilka sklepów, witryn, przystanków i twarzy. Jarzysz, mieszkam na peryferiach, musisz sobie wyobrazić, ile muszę się nałazić, żeby coś załatwić. A 2/4 ludzi z miasta o tym marzy, żeby wyjść spokojnie na ulicę wieczorami. My to aż za dobrze znamy, kiedy z chłopakami nastukani się szwendamy. Popatrz, jak tu żyje młody chłopak jak ja. Dwa sklepy i bar Granda, schody i znienawidzona klatka, boisko gospodarzy, ławka patrz tam. Idzie nasza gwiazda, z nad sklepu ruda kaczka, maluchem śwignął nam przed nosem paczka. Jeden, drugi, trzeci, czwarty warsztat, jedna, druga, trzecia piekarnia, na górce plebania, nie bywam tam ja. Pod sklepem sangria, coś krzyczy z winem wariat, ktoś znowu wydzwonił po komisariat. Znowu komuś przeszkadza party Granda, wieśniaków banda, skandal. Namalował coś na sklepie, jakiś wandal, skandal. Ktoś ubrał się inaczej, skandal. Patrzysz komuś na ręce, skandal. Myślisz inaczej niż wieśniaki, jesteś kurwa wariat. Nigdy nie mieszkałeś też tam. Nie miałeś chujowego życia z odczepioną etykietką wieśnia. Reszta zawsze za plecami wytykała mnie palcami. Byłem gorszy tylko dlatego, że na wsi mieszkam. Nigdy nie mieszkałeś też tam. Nie miałeś chujowego życia z odczepioną etykietką wieśnia. Reszta zawsze za plecami wytykała mnie palcami. Byłem gorszy tylko dlatego, że na wsi mieszkam. To otwórz tego byka, bo tu dobre wina stoi. No, Stasiu, daj zapalić coś. Ja nie palę i żyję. Po co palisz, babcia? A ty po co pijesz, dziadek? A nie palę. No ale czemu pijesz? No, pragnienie. A, pragnienie. Rolnicy nic nie robią, tylko piją w tych dziś Malowicach. Bo się nie opłaca im robić. Opłacasz. Ja bym za komuśnie, kurwa, to by się robił, kurwa, koń. Pij, dziadek, bo szkło blokujesz. Kubek, plastik blokujesz. Nie masz czasu. To oddaj następnemu. To zróbmy jako to. Zaczyna się, paracel jakiś mali, to już znaczy pijany. Nigdy nie mieszkałeś też tam. Nie miałeś chujowego życia z odczepioną etykietką wieśnia. Reszta zawsze za plecami wytykała mnie palcami. Byłem gorszy tylko dlatego, że na wsi mieszkam. Nigdy nie mieszkałeś też tam. Nie miałeś chujowego życia z odczepioną etykietką wieśnia. Reszta zawsze za plecami wytykała mnie palcami. Byłem gorszy tylko dlatego, że na wsi mieszkam. Nigdy nie mieszkałeś też tam.